Dobra, chciałem tylko podziękować mecenasowi za to, że nas wsparł. No i ten ostatni kawałek. Lecimy. Jeśli my nie powstrzymamy tych sukinsynów, to znaczy, że naprawdę jesteśmy materiałem odpadowym. Posłuchaj się! Zrobiliśmy coś ważnego! Razem ludzie! Jest nas masa we wszystkich miastach. Kiedyś w tych miastach była nas garstka. Siema, tak teraz nastaw tok myślenia. Halo ziemia, mam ci coś do powiedzenia. Ten ktoś to ja, twój numer jeden wróg. Nawet nie mój rap, choćby mógł, a wróg. Choć to nie mój Bóg, to ja niosę krzyż. Choć ci o to nie proszę, noszę go i dziś. Kiedyś było inaczej, wszyscy byli tak razem. Żyli, dziś stanowimy gówna masę. Wybacz, nie boję się takich porównań. Ej chłopaki, pogadamy o hip-hopie, kurwa. Kiedyś każdy gość w szerokich spodniach. Nieważne co robił, skąd był, był od nas. Dziś każdy gość w szerokich spodniach nie jest od nas. Widzi się napis na bluzie, nie ironia. Co się stało z nami? Co pozostawi rap? Jak trawi go nienawiść? Po to muru cegły rozjebała nasza muza, żeby nasze ideały legły w gruzach. Zatrzymaj ten pociąg, ja chcę wysiąść. Mogę przysiąc, myślę o tym pisząc. Nasze zeszyty i bity wyniosły nas na szczyty. Choć tylko osły liczą na zaszczyty przy tym. Zaszyty w czterech ścianach piszę rap ten. Z każdym taktem nerwowo poprawiam czapkę. Z głośników słyszę tamten rap, rap ten tu. Wpadłem w czasy, klatkę zwalniam ruch. A realia tu są nadto bolesne. I nie ma szans na to, że będzie jak wcześniej. Kurwa, ja nie śnię, to nie sen, to jawa. To nie jest ten rap. I to nie ta Warszawa. I to nie jest ten hip-hop, który budowaliśmy. Postawiamy dziś mury z nienawiści. Powracam. Co się stało z nami? Co pozostawi rap? Jak trawi go nienawiść? Ej, co prawda to prawda, to było dawno. Dziś jesteśmy skłóceni jak dawna solidarność. Cała tamta robota dawno poszła na darmo. Ale wiem, że jeszcze można jakoś to ogarnąć. Czuję jak ściska mi gardło, jest mi szczerze żal. Bo szczerze wierzę, że można i że się da. Tylko takich jak ja z czasem ubywa. Bo ja wierzę w ideały, choć mnie kurwą nazywasz. Wybacz, chyba już nie chodzi dawno o turbo. Bo do dziś to przepchnęło twoje podwórko. Chodzi o coś więcej, chodzi o całokształt. Ten świat się prosi o ofiarnego kozła. Ile można znosić to i w czego imię? Jak nie będzie tego, jego hip-hop nie zginie. Dziś chce się wynieść stąd i życie zmieniać. Ale nic z tego, ziom, do widzenia. Powiedz sam, co się stało z nami? Co pozostawi rap? Jak trawi go nienawiść? Bardzo ważny dzień, jest 7 maja, mamy święto hip-hopu, nie? Dokładnie pół roku temu ostatni raz byłem na stronie hip-hop.pl. Życie jest piękne, weź tą stronę. A powiem wam dlaczego. Jest was tutaj kurde parę tysięcy, nie? Taka dawka nienawiści kurwa od ludzi, to jest naprawdę nauka na całe życie, nie? Możemy nazwać kurwą, pedałem, cwelem, kurwa, pokazywać mi fagi, jebać Tedego, kurwa, mieć bekę z wepsza. Kurwa, spływa to po mnie. Mi kurwa nienawidzisz, tylko potem nie mów, że cokolwiek budujesz, bo na nienawiści jeszcze kurwa nikt nic nie zbudował, dobra? Nie mów, że budujesz kulturę hip-hop, okej? Okay? To jest miejsce nas wszystkich. Możesz mnie kurwa nawet pobić, możesz mnie kurwa zabić, ale mój hip-hop już na zawsze zostanie, okej? Okay? Powiedz.